the east, I love the west. North and south, they're both the best, but I only love to go there as a guest. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Za chwilę relacja naszej reporterki. Wielkanocne życzenia złożyli żyjące w naszym kraju wiernym Kościołów Wschodnich prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata. Dziś poznamy zwycięzców 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło Katyń 1940. W Warszawie trwają uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Hołd ofiarom oddali już premier Mateusz Morawiecki i wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Obaj politycy położyli wieńce przed pamiątkowymi tablicami. Główne uroczystości odbywają się na krakowskim przedmieściu. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Jak przebiegają te obchody? Właśnie w tej chwili dobiega końca nabożeństwo w intencji ofiar katastrofy w kościele seminaryjnym, który znajduje się tuż obok Pałacu Prezydenckiego. I potem uczestnicy tego nabożeństwa przejdą tutaj przed Pałac Prezydencki i zostanie odczytany apel pamięci. Ze sceny na krakowskim przedmieściu zostaną odczytane nazwiska wszystkich ofiar katastrofy. A przed ósmą, tak jak mówiliśmy, hołd ofiarom oddali szef rządu i szef MON. Minister Mariusz Błaszczak mówił, że rząd realizuje testament prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dla świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego bezpieczeństwo było priorytetem. Zarówno wtedy, kiedy był prezydentem miasta stołecznego Warszawy, jak i wtedy, kiedy został prezydentem Rzeczypospolitej. A więc bezpieczeństwo jako ten jeden z głównych elementów testamentu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego to przesłanie, które realizujemy w praktyce. A w ciągu dnia ze sceny, która umieszczona jest przed siedzibą głowy państwa i gdzie znajdujemy się tutaj my teraz, będą wyświetlane filmy poświęcone katastrofie. Uczestnicy obchodów wysłuchają też licznych koncertów. Warto tylko dodać, że obchody tej 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej odbywają się w tym roku nietypowo. Właśnie 16 kwietnia zostały przesunięte ze względu na wielkanocny poniedziałek, który w tym roku wypadł 10 kwietnia. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Podkomisja Smoleńska złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób, które podróżowały z nim do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku, zapowiedział wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Były szef MON poinformował, że głównym dowodem, którym dysponuje podkomisja, są ślady materiałów wybuchowych na fragmentach prezydenckiego samolotu Tu-154M oraz rekonstrukcja zniszczenia maszyny. Święta wielkanocne krzepią serca, napełniają radością i niosą pokój, powiedzieli prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata, składając życzenia żyjące w naszym kraju wiernym kościołów prawosławnego, grecko-katolickiego oraz innych kościołów wschodnich. Dziś obchodzą oni Wielkanoc. Nasz kraj od wieków był miejscem spotkania Zachodu i Wschodu. Również dziś obywatele Rzeczypospolitej różnych wyznań i tradycji żyją w zgodzie, spokoju i wzajemnym szacunku. Z tym większym współczuciem patrzymy na dramat Ukrainy broniącej się przed brutalną agresją Rosji. To już drugie święta wielkanocne, które przeżywamy razem, solidarnie z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, ofiarami rosyjskiej agresji. Wsparcie potrzebującym braciom i siostrom z Ukrainy niesie z wielkim zaangażowaniem całe nasze społeczeństwo, w tym także kościoły i wspólnoty religijne w naszej ojczyźnie. Gorąco dziękujemy za otwarte serca, za wszystkie gesty solidarności. To wspaniałe świadectwo ofiarności i chrześcijańskiej miłości bliźniego. Prezydent i jego małżonka życzyli, aby paschalne przesłanie o zmartwychwstaniu i zwycięstwie dobra nad złem było dla wszystkich źródłem duchowej siły i łączyło w solidarną wspólnotę. Dziś poznamy zwycięzców 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podczas gali usłyszymy piosenkę skomponowaną do zwycięskiego tekstu przez Tomasza Labunia, dyrygenta Wojskowej Orkiestry Symfonicznej, a nagraną w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio co roku udostępnia studio imienia Witolda Lutosławskiego na nagranie zwycięskiej piosenki. Wspaniała akustyka, wspaniały sprzęt, no, oddają charakter tej twórczości i temu tematowi. Ja jestem z tego niezmiernie dumna jako prezes Polskiego Radia i myślę, że to także radość i duma dla wszystkich pracowników i współpracowników, bo udział w organizacji tak wspaniałego konkursu, z takiej wspaniałej inicjatywy, to rzeczywiście zaszczyt i honor. O tym, kto zwyciężył w konkursie, dowiemy się po godzinie 16. Galę laureatów będzie można obejrzeć w programie drugim Telewizji Polskiej, a wydarzenie będzie retransmitowane w programie pierwszym Polskiego Radia we wtorek po godzinie 20. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek. Radomiak dołącza do grona drużyn zagrożonych spadkiem z PKO Ekstraklasy. Wczoraj dostał lekcję futbolu pod Wawelem. Przegrał z Krakowią 0-3. Korona w Kielcach po dramatycznym meczu 2-1 pokonała Jagiellonię Białystok i coś nam się zdaje, że z kolei degradacji uniknie. Gola za 3 punkty strzeliła w 5 minucie doliczonego czasu gry. Mówi trener gospodarzy Kamil Kuzera. Na szczęście w końcówce nam wszystkim nie zabrakło tej odwagi. Rzeczywiście postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Ten remis wiedzieliśmy, że za dużo nam nie daje i liczyliśmy się z tym, że może to się źle skończyć, ale chcieliśmy walczyć o pełną pulę i to po prostu zrobiliśmy, także gratuluję zespołowi. Mówił Kamil Kuzera. Wczoraj kopali jeszcze w Gdańsku, przedostatnia w tabeli Lechia przegrała 0-1 z Pogonią Szczecin. Dziś mecze Piasta Gliwice z Wisłą Płock, Krakowa Częstochowa z Widzewem Łódź i Legii Warszawa z Lechem Poznań to hit kolejki. W Anglii wicelider Premier League Manchester City na Etihad 3-1 wygrał z Leicester, Chelsea 1-2 przegrała z Brighton i to nie jedyna niespodzianka kolejki. Tottenham też w Londynie uległ 2-3 Bournemouth. W Bundeslidze Bayern tylko po jeden zremisował z Hoffenheim. Z potknięcia Bawarczyków nie skorzystała w pełni depcząca mu po piętach Borussia Dortmund. BVB po 3 zremisowało w Stuttgarcie z VfB. Co ciekawe, gospodarze kończący mecz w dziesiątkę wyrównali w 7 minucie doliczonego czasu gry. We Francji gol Przemysława Frankowskiego dla Lens. Gol z karnego na otarcie West. Lens przegrało z Paris Saint-Germain 1-3. Po bramce dla PSG zdobyli Kylian Mbappé i Leo Messi. Co pod siatką? Zaxa Kędzierzyn-Koźle została trzecim półfinalistą plus ligi, po tym jak 3-1 pokonała w Warszawie Projekt. AZS Indykpol po tiebreaku z kolei ograł Aluron Warte Zawiercie w Olsztynie i ciągle czekamy na lepszego z tej pary. Po wczorajszym meczu Warta nadal prowadzi w tej rywalizacji, ale już tylko 2-1. 2-1 Grot Budowlani Łódź wygrał ćwierćfinałową rozgrywkę w Tauron Lidze Siatkarek z mistrzyniami Polski Chemikiem Police. Wczoraj zwyciężył w Szczecinie 3-1 i postarał się o niespodziankę sporych rozmiarów. Czy jest nią skład finału w prestiżowym tenisowym turnieju ATP w Monte Carlo? Chyba jednak tak. O zwycięstwo zagrają Andrii Rybliow i Holger Rune. Pierwszy pokonał w półfinale Taylora Fritza, drugi Janika Zinera. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, nadal, zwłaszcza w północnej Polsce. Miejscami może padać, a na południu i zachodzie także zagrzmieć. Na termometrach od 7 stopni nad morzem do 15 w centrum i 17 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Masz kredyt mieszkaniowy i potrzebujesz wsparcia. Skorzystaj z dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To nawet do 2000 zł przez 36 miesięcy. Złap oddech i chwilę finansowego wytchnienia. Dowiedz się więcej na wakacjekredytowe.gov.pl. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Wspieramy kredytobiorców. Chronimy Polaków. Kampania Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Yeah. No i tak, Franku, poranku. A dzisiaj w twoim zastępstwie on. Słoń. Dlaczego? Ponieważ, uwaga, uwaga, właśnie dzisiaj cały świat świętuje Dzień Ochrony... kogo? Słonia! A ja witam bardzo serdecznie kogoś, kto dobrze rozumie dziką duszę słonia, igłany, nosorożca i wszystkich innych pięknych stworzeń tego świata. Czy to się zgadza? Tak. Dzień dobry, Julio. Dzień dobry. A gdybyś teraz miała w kilku bardzo ważnych zdaniach powiedzieć nam o sobie coś takiego prawdziwego i ważnego, to co byś powiedziała? No, po pierwsze, bardzo kocham zwierzęta, też to jest moje hobby, więc na przykład od 9 lat chcę zostać weterynarzem, więc to też jest taka moja pasja. Często podróżuję, aha, żeby spotkać nowe gatunki, no i tak po prostu. Podróżujesz, żeby spotkać nowe gatunki? Czy ja dobrze zrozumiałam? Tak. To jest twój cel podróży? Mhm. Co takiego niesamowitego, niezwykłego jest w zwierzętach, które tak pokochałaś w swoim młodym, 10-letnim życiu? No po prostu jakby, nie wiem jak to wytłumaczyć, one są po prostu piękne, słodkie, jakby nie rozumiem, dlaczego ludzie tego nie widzą po prostu. Dlaczego nie widzą? Dlatego, że na przykład... są polowania niestety, kłusownictwo też bardzo niedobre dla środowiska, na przykład różne projekty, które teraz zostały potwierdzone, więc no po prostu ludzie tego nie widzą, więc dlatego jakby jestem bardzo smutna z tego powodu, że ludzie to po prostu tego nie widzą. Wiecie co, ja pamiętam jak w tym studium siedziała Inga Zasowska, która przyjeżdżała spoza Warszawy, dosyć daleko, jechała ze swoją mądrą mamą i siedziała pod Sejmem i protestowała. I to był jej taki klimatyczny, jednoosobowy strajk. I kiedy mówiła o Matce Ziemi, to ona naprawdę płakała. I ja widzę w twoich oczach teraz też łzy. I jesteś wzruszona i ja wiem, że te zwierzaki gdzieś są twoje. Po prostu one są twoje, one przynależą do ciebie i wydaje mi się, że ty dużo dla nich zrobisz. Jesteś na to gotowa? Mhm. Jest z nami także Ula, dzień dobry. Dzień dobry. Co u ciebie dobrego? U mnie jest naprawdę dobrze, gdyby nie to, że szkoła, tak wiadomo. Ale co ja zrobię? Więc dlatego cieszę się tym, co mam. Tak. Aha, ale wiem, że też masz gdzieś tam na wysokości wzroku żółwia w domu. Mam. I to aha, nawet dwa. I też je kochasz? Tak. Kocham je. To są żółwie greckie. Mm-hmm. No i też są cudowne, myślę. Wspaniale, słuchajcie, to w takim razie teraz dzięki Julii, dzięki Uli trochę też, wybierzemy się na wycieczkę dookoła świata. A co? Julka, dokąd zawędrowaliśmy? Słyszysz? No. Świnie. A, kiedyś byłam na podróży na wyspach świni, w których można było podchodzić, jakby pływać z nimi w wodzie. Była to bardzo fajna przygoda, dlatego że w tym samym czasie byliśmy też na wyspie Igłan i pływaliśmy z rekinami. Mm. Wow. Gdzie to jest? To jest na Bahama, takiej wyspie. A gdzie to jest? Nie pamiętam niestety, ale... Ile godzin leciałaś, powiedz moja może? Moja wiedza z geografii ubolewa. Tak, ojejku. Ja ci podpowiem, 38? Możliwe? W ogóle? Nie, chyba mniej troszeczkę, myślę, ale... mniej, może z jakąś przesiadką. W każdym razie jest to bardzo, bardzo daleko. Tak, no troszeczkę daleko. Pomiędzy Ameryką Północną, Południową. Nie wiedziałam, nie wiem dlatego, że byłam tam chyba, gdy miałam mniej więcej 8 lat. Najpiękniejsza chwila, jaką przeżyłaś na Peak Island, czyli na wyspie świni. To było bardzo śmieszne, dlatego, że na przykład to była taka wyspa, w której było jakby wszędzie były świnie i po prostu można było jakby z nimi pływać, jak już mówiłam, i podchodziły, można było je głaskać, więc było to bardzo śmieszne. A jakimi zwierzętami są świnki? Fajnymi. A czy czy wy wiecie, że świnia domowa jest niezwykle inteligentna? Niekiedy jej intelekt przerasta intelekt nawet psa, a czasami jest porównywany do rozwoju mózgu 3-letniego dziecka. Świnia, drogie panie, ma bardzo bogate życie towarzyskie. Ma także swoją osobowość. Niektóre są humorzaste. A co? Niektóre są bardzo przyjazne, niektóre są otwarte i one ze sobą rozmawiają. Swoim własnym świńskim, można by powiedzieć, językiem, ale są to niezwykłe istoty, którym dosyć blisko do człowieka, jeśli chodzi właśnie o takie postrzeganie świata. Mało tego, słuchajcie, czytałam wczoraj, dzięki tobie, Julio, bo mnie bardzo zainspirowałaś tym tematem, że świnie potrafią zrobić coś, czego chyba żadne inne zwierzę może poza delfinami nie potrafi zrobić. Potrafią jak gdyby postawić się w sytuacji swojej koleżanki albo swojego kolegi. Naprawdę? Ze stada. Tak. O, i to kurczę. Jest naprawdę nieprawdopodobne osiągnięcie. A propos tego, to już ze słonie też tak miał. Też tak potrafią? O, przepraszam, zwłaszcza, że dzisiaj macie swoje święto, drogie słonie. A co do świń, to uwielbiają odkrywać nowe rzeczy, zarażają się emocjami właśnie między sobą. Słuchajcie dobrze, to zatrzymaliśmy się na Pig Island, ale przecież płyniemy dalej. Dokąd płyniemy? To może do tej igłany, co, Julka? Co to za zwierzęta? To zwierzęta bardzo, że podobne bardzo do różnych jaszczurek, bo po prostu one są jakby z takiej rodziny i one są po prostu mają specjalne kolory, mają jakby tak samo mają jak węże, mają łuski w niektórych częściach ciała i mają też bardzo ostre pazury, więc nie można... czkawkę chyba z tego, co słyszę. Więc jak się je karmi, to trzeba na bardzo długich patykach, żeby po prostu nie podrapały albo nie ugryzły. A gdybyśmy teraz pojechały razem, dziewczyny, do Afryki i wylądowały w Tanzanii, a dokładniej w słynnym, legendarnym Parku Narodowym Serengeti, to mogłybyśmy spojrzeć w oczy nosorożcowi. Tak. A propos nosorożców, to był taki zrobiony projekt na cel jakby pokazania światu tego, że jakby kłusownictwo na temat nosorożców jest bardzo złe, więc jakby przyjaciółka mojego taty, która pracuje jakby tak a propos tego, więc stworzyli jakby taki projekt, który ma jakby zastopować i pokazać światu na temat tego, że po prostu kłusownictwo z nosorożcami jest bardzo złe, dlatego że po prostu strzelają im w nogi i zabierają żywego jeszcze zwierzęcia, zabierają róg, żeby robić to z proszek, dlatego że myślą, że to jest, to ma bardzo dobre właściwości. Tak, i tu postawmy kropkę, bo to są tak brutalne i tak okropne rzeczy tego świata. Czy to ma coś wspólnego z taką nazwą My Horn, My Love? Tak, to jest My Horn, My Life. Life, Co ma na polski przeznaczenie, że mój róg to jest moje życie. Więc to po prostu miało pokazać światu, że jakby to jest bardzo ważne, żeby przestać takie działanie. Słuchajcie, jeśli ktokolwiek ocali ten świat, to ja jestem przekonana, że zrobicie to wy. Dzieci, czy o was jeszcze można powiedzieć dzieci? Tak, każdy jest dzieckiem. Super. Jakby... Okej, okay. No tak, w sumie ja też jestem. Jeżeli ktokolwiek to zrobi, to zrobią to dzieci. Dlaczego? Dlatego, że to wam na sercu leży dobro tej planety, tych istnień, które nie są nami ludźmi, ale są bardzo ważne, bo to jest cały ekosystem, również z tego powodu. I to jest niezwykle interesujące. Moglibyśmy zajrzeć jeszcze tu na przykład? A to jest Finlandia. Mogłybyśmy zajrzeć do reniferów, do psów pociągowych. Mogłybyśmy zajrzeć jeszcze na przykład tu. A to byłaby... renifery cały czas z nami są. I tam też byłaś, prawda? Tak. Byłam na zaprzęgach reniferów. Ja myślałam, że gdy będziemy na zaprzęgach reniferów, będzie to bardzo szybkie, chociaż było to bardzo wolne. Ale byliśmy, to była jedna z moich najlepszych przygód na całym jakby moim życiu, dlatego że byliśmy na zaprzęgach psich husky. Więc było to tak szybkie, że często nie mogło się wyspożyć na jedne drzewo, dlatego że ono od razu jakby przyjeżdżało za swoim strokiem. No to bardzo szybkie i bardzo fajne przeżycie. No dobrze, to zajrzyjmy jeszcze w to jedno miejsce, ostatnie miejsce już w tym momencie, to twoje światowe miejsce. to zupełnie inne, zupełnie kompletnie inny klimat, inna temperatura. I małpy, czyli? Teneryfa. Aha, a tam? Tam są na przykład, można się wyprawić jakby do różnych parków narodowych, na przykład Monkey Park, w którym są tam zadbane wyginięcie gatunków, czyli są tam zadbane lekarsko, medycyna po prostu. Są tam zadbane jakby gatunki, które mogą wyginąć małp. Aha, czy to prawda, że zrobiłaś tam karczemną awanturę? Tak, dlatego że zobaczyłam, że w jednej w klatce jedna małpa miała przecięte biodro, więc zaczęłam jakby szukać po całym parku różnych osób, które pracują. Na początku spotkałam osobę, która robi zdjęcia z małpami i zapytałam się, czy można jakby dać jakąś pomoc tej małpie, bo zauważyliśmy w tym i w tym pomieszczeniu. On powiedział, że zadzwoni i po iluś tam minutach wróciłam, jakby nie zadzwonił, więc poszłam do kogoś innego. Się spytałam pani, która robi zdjęcia z pabukami, które też tam były. Pani powiedziała, że zadzwoni, za chwilę zadzwoniła, tylko że nikt nie zainterweniował. Tak, nikt nie przyszedł. A byliśmy tam jakieś 20 minut, czekaliśmy później, więc to było to po prostu dla mnie bardzo szokujące, że jakby nic nie chcą z tym zrobić. Jakby już się popłakałam i wtedy jakby jeszcze raz się poprosiłam jednej osoby. I oni powiedzieli, że oni niestety nie mogą jakby wezwać teraz pomocy, mogą tylko na później, gdy zamkną park. Tak, kiedy bardzo ludzie będą bezpieczni, tak. Prawda? To też jest mądre. Julka, ty masz tę możliwość, że twoi rodzice i ten przywilej, że twoi rodzice bardzo uważnie cię obserwują. Odkąd tylko przyszłaś na ten świat i zastanawiałam się, jakie Julka ma zainteresowania. A kiedy już zorientują się, co Julka kocha najbardziej na świecie, to wtedy zamiast kupować drogie telefony i inne przybory, to po prostu inwestują w te podróże, żeby Julka mogła na własne oczy zobaczyć te zwierzaki, ten świat i to, co kocha najbardziej na świecie. Nie każdego na to stać, ale czy to jest... Urszulo, droga, czy to jest jedyna możliwość, aby pokazać dziecku to, co kocha? Zdecydowanie nie, naprawdę. Nie trzeba wydawać pieniędzy, żeby działać ze swoją pasją, ale to nie znaczy oczywiście, że nie można, tak? Ale słuchajcie, jeżeli ktoś też lubi zwierzęta, w Polsce naprawdę też mamy ich dużo. Ten, kto na przykład mieszka koło lasu, bardzo często może zauważyć łosia, albo sarenkę, albo lisa, albo dzika. Ale raczej do dzików bym się nie zbliżała. Również możemy gdzieś tam zobaczyć żółwie błotne, albo węże, rysia, wilka, niedźwiedzia, kuskę, jakąś taką... Taka, która skacze w górach, jest w Tatrach akurat, nie taka pamiętam, górska. Przepraszam. Słuchaj, bardzo ci dziękuję, że mówisz o tym, że można pójść do lasu, bo ja tak sobie myślę, że niekiedy wystarczy to nasze dziecko wziąć za rękę, pójść z nim na wycieczkę do lasu, stanąć nad mrowiskiem i pokazać cały wszechświat, bo to, co dzieje się w tym kopcu, to naprawdę jest wszystko w takiej maleńkiej soczewce. I myślę sobie jeszcze więcej, bo to, że Julka do końca życia te podróże wspaniałe z rodzicami będziesz wspominała i w trudnych chwilach będzie ci lepiej, bo oni mieli dla ciebie czas, bo oni pokazali ci ten piękny świat, to dziecko, które pójdzie z rodzicem za rękę do lasu, też będzie pamiętało to do końca życia. Dlaczego? Dlatego, że ono było wtedy ważne i wtedy ten rodzic pokazał mu to, co to małe dziecko jeszcze kocha. To tyle pięknych historii z tego wynika na całe wasze życie. Zatem zapraszam państwa dzisiaj do lasu. Może jeszcze nie teraz, tak po 10, ale póki co zostańcie z nami i to mrowisko, tak, to mrowisko to jest cały wszechświat. Co to się tak rusza nisko? To są takie malutkie żyjątka i ich jest bardzo, bardzo dużo w jednym domu. Ale w ogóle nie trzeba się ich bać. I trzeba uważać, żeby ich nie rozdeptać, bo prawie ich nie widać. Co tu się tak rusza nisko? To, dzieciaczki, jest mrowisko. Czyście nigdy nie widziały, jak ten naród żyje mały. Oto światek jest ciekawy, ma on swoje ważne sprawy. A choć drobny, tak się trudzi, że zawstydza dużych ludzi. Miastem mrówek jest mrowisko. sierpniu blisko, by gałęzi dach zielony w deszcz przydawał im ochrony. Wnet tam domy i ulice wznoszą pilne robotnice, wnet budują mosty, wały, taki zmyślny ludek mały. Mrówki mają swoją królową. Nie mają uszu. Mrówki mają dwa żołądki. Co igli wiatam naniosą, co żywicy z ranną rosą, co wszelakiej tam zdobyczy, tego dziadki nikt nie zliczy. Mały, duży się przykłada, każdy ma, gdy ma gromada. Zyska gniazdo? Każdy zyska, takie prawo jest mrowiska. Gdy już miasto się podniesie, biją drogi skroś po lesie, jedne suchą ciepłą porą na zapasy żywność biorą, inne słomkę drobnej miary ciągną, co ściwe trzy pary, czasem w sto dźwigają z gąszcza muchę, osę lub chrabąszcza. I one tak szybciutko tylko budują swój domek. Widzę, że pracują o wiele więcej niż ludzie. I poradzą? A poradzą, bo i bąkom się nie dadzą. Jedna nic by nie zrobiła, lecz mrowisko to jest siła. Widzicie tamtego bąka? Jak w ostrogi złote brzonka, jak to huczy, w bęben bije, jaką to ma grubą szyję. Patrzcie, mrówki całą rzeszą na obronę miasta spieszą, wszystkie rzędem w jedną stronę rożki mają nastawione. Oj, bardzo. A jeszcze nawet bardziej. Och, zapomniałam przynieść do studia, bo wiecie, ja w swoich przepastnych archiwach dźwiękowych mam taki odgłos. Mrówki. I jest taki niesamowity dźwięk, ponieważ moi koledzy mają tak zwanego fioła na punkcie słuchania świata i nagrywania tych dźwięków świata. I jeden z kolegów nagrał właśnie i zmultiplikował ten dźwięk, wiecie, bo ludzkie ucho tego nie słyszy. Ale ten dźwięk w komputerze i słychać takie, a przyniosę kiedyś, bardzo, bardzo to ciekawe. No nic, a dzisiaj zamiast zagadki, jak się zorientowaliście, podróżujemy po całym świecie. Przed chwilą muzycznie ze znakomitą Nulą Stankiewicz, która zabrała nas do pobliskiego lasu właśnie. A teraz odkryjemy coś bardzo pięknego i coś bardzo ważnego. Coś, co także jest podróżą zaklętą w naszych książkach. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Wiecie co, kiedy przychodzą do mnie te paczki z książkami, to ja już na widok tej paczki się uśmiecham. Trzeba to rozpakować, trzeba wyciągnąć ze środka. Ale to jest taka radość, bo poziom wydawniczy w tym kraju jest tak wysoki w tej chwili. Te książki dla was, dla dzieci są prawdziwymi perłami, unikatami często. A kiedy przychodzi do mnie książka z serii dla dociekliwych, bo wy tacy jesteście, to uśmiech mam jeszcze większy. No i przywędrowała do mnie, świetnie, że przed wakacjami, Kala, Grecja. Dla dociekliwych. Napisał Dionisos Sturis, zilustrowała Dominika Czerniak-Chojnacka. Dlaczego to jest tak wartościowa książka? Bo każda z tej serii książka jest niezwykła, przepięknie zilustrowana. Mamy tam mnóstwo ważnej treści, która bardzo pomaga nam pokochać ten świat i zwiedzić go w taki sposób, abyśmy jak najwięcej dla siebie, poza odpoczywaniem, leżeniem na plaży, wynieśli. I na przykład w tych książkach z serii dla dociekliwych dowiadujemy się wiele o danym kraju. Dowiadujemy się też, w jaki sposób ludzie tam żyją, w jaki sposób żyli przed wiekami. Tu jest cały rys historyczny, ale są też przepisy, jeśli ktoś lubi gotować, w tym przypadku rodem z Grecji, które przyszły do nas. Ale jest też słowniczek. Czy wy wiecie, że na przykład den ksero po grecku to znaczy nie wiem? Czy wy wiecie, że den katalaveno znaczy nie rozumiem? Czy wy wiecie, że milas anglika oznacza tyle co czy ty mówisz po angielsku? I tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze tak. Miden, Ena, Dio, Tria, Tesera, Pende, Exi, Efta, Ochto, Ena, Deka. Wiecie, co teraz zrobiłam? Pani policzyła. No, przepraszam, tak, dla was to takie oczywiste. Ja wiem, dlaczego lubię ten program przygotowywać, bo ciągle się czegoś uczę, a wy wszystko wiecie. No to dobrze, że ja nie wiem, bo zawsze mam z tego frajdę. I druga książka, słuchajcie, wspaniała. Nie tylko place zabaw. Joanna Guszta, Przemek Liput. Państwo biorą nas w taką podróż, zabierają do świata bardzo ciekawego, bo świata dziecka. Czy wy wiecie, że w Bostonie w 1886 roku usypano górę piasku po to, żeby dzieci imigrantów, którzy przybywali wtedy do Ameryki z bardzo różnych krajów, miały wspólne miejsce do spędzania czasu? Tak się zaczęła kariera piaskownicy. Bardzo ciekawe moim zdaniem, nie wiedziałam o tym. Możemy się dowiedzieć na przykład o tym, że plac zabaw można też zrobić na szydełku. Zupełnie tak jak szalik czy sweter. Pani Toshiko Makadam tworzy swoje arcydzieła sztuki z tkanin i nici. Kiedyś zauważyła, że dzieci wspinają się na jej rzeźbę, no i złapała się za głowę. Z radości i z tej fascynacji, że będzie mogła zrobić dla tych dzieci plac zabaw z włóczki. Czyż to nie jest fascynujące? Jasne. Zawsze. Dla mnie tak. Popcorn lub potlasek anielowy, tylko nie na nogi dającym hop. Ja potrafię. No tak, no ale słuchajcie, teraz to dopiero będzie jazda. Gotowi? No to go! Towarzyskie, bardzo miłe, szynszle, szynszle, szcile, swinne, skoczne, to pupile. Szynszle, szynszle, szcile, towarzyskie, bardzo miłe, szynszle, szynszle, szcile, swinne, skoczne, to pupile. Szynszle, szynszle, szcile. Każdy, kto je zna, to wie, że potrafią bawić się. Kręcą, skaczą, się chowają, na dwóch łapkach często stają. Gdy chcesz dotknąć ich futerka, musisz z nimi zagrać w berka. Choć ciekawskie to gryzonie, trudno złapać je w swe dłonie. A cóż to się dzieje w naszym zagadkowym studiu? Ula, tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. Kto tu z nami dzisiaj jest? Ta-dam! Paweł dzień Podgórski. Dobry. Dzień dobry. Aktor teatralno-musicalowy, filmowy, wokalista, reżyser, tata, właściwie tata na początku powinnam powiedzieć, założyciel i dyrektor Warsztatowej Akademii Musicalowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I witam serdecznie Matysię i Matysię. Dzień dobry. Rozszyfrujecie to, o co to chodzi, Matysia i Matysia? Tak, tak. Czyli? Matysie. No, dziękuję bardzo. Matysie, czyli główne bohaterki spektaklu Zookoła Świata. Czy pan Paweł przedstawi główne tak, bohaterki oczywiście. Obok spektaklu? Mnie po lewej stronie siedzi Kalinka Kalicka, a dzień dalej dobry. Zuzia Władyka. Dzień dobry. Czy to prawda, że zakochany w swojej córce tata, córce Julii dodam, która dzisiaj tak pięknie opowiadała o swoich podróżach po całym świecie, najpierw pomyślał tak, może ja dla swojej córeczki napisałbym wiersz? No, dosyć dobrze wyszło, szczerze mówiąc. Mieliśmy próbkę. To pomyślał sobie tak, a może z tego wiersza ja stworzę piosenkę? No, dziewczyn dosyć dobrze wyszło. Słuchaliśmy przed chwilką. A potem tata pomyślał sobie, no dobra, mamy wiersz, mamy piosenkę. To może ja z tego zrobię spektakl. Czy tak było? Tak było, tak, rzeczywiście. Tak było, to fajna, fajna przygoda. No tak naprawdę o spektaklu to zadecydowała trochę córka moja z żoną, bo to właśnie one wpadły na ten pomysł, a może by coś więcej o tych zwierzętach opowiedzieć i zarazić tą miłością inne dzieci. No ładna mi to miłość. Czy to prawda, że w waszym domu, podwarszawskim domu, pokój gościnny został zabrany rodzicom przez córkę i przeznaczony dla szynszyli? Tak, tak. I tak się do tego przyznajecie? Ja zostawię to bez komentarza. Okej, okay, no, miłość to usprawiedliwia. Słuchajcie, co wy wspólnego, Zuziu, Kalinko, macie z szynszylami? No, na pewno bardzo je kochamy i lubimy. No, są takie zagadkowe i takie przyjacielskie. Aha. I płate. Ale ładnie powiedziałaś, zagadkowe, czyli wszystko nam tutaj pasuje. Tak. Mhm. Kalinka, a ty co masz wspólnego z szynszylami? No, moim zdaniem ja bardzo lubię właśnie takie mięciutkie zwierzęta. Bardzo lubię się do nich przytulać przed spektaklem, żeby wszystko dobrze wyszło. Są bardzo ładne, słodkie i przytulne. Czy ja mogę was o coś prosić? Tak, jasne. Ale wiecie o co? Czy ja mogę prosić o to, abyście teraz króciutki fragment swojej roli, bo wymiennie, bo tych spektakli jest tak dużo, że jedna Matysia by nie dała rady, dwie to już jest kombo, to jest siła i to jest coś. Abyście króciutko fragment tego spektaklu, teraz wiem, że to nie jest proste, nam przybliżyły? No, możemy spróbować. Uwaga, tak. 3, 2, 1, start. Ja chcę dać zagadkę. Kaja, mogę, proszę? Ja nie zmyślam. Naprawdę palczak istnieje i żyje na Madagaskarze. No, to ja powiem tyle, tylko że wy się nie umówiłyście. No tak. Prawda? Że to wyszło spontanicznie. Słuchajcie, i to jest profeska. Mówimy profesjonalizm w każdym calu. No to posłuchajmy wspólnie jednej z piosenek z waszego ulubionego musicalu, spektaklu pod tytułem Zookoła Świata. Wiele małpek jest na świecie, co potrafią pewnie wiecie. Jedne skaczą, drugie krzyczą, inne zaś za torbę chwycą. Kapucynki i goryle, tu pawiany, tam mantyle. Szympansje, banana sobie, orangutan, chore zdrowie. Niki, Niki, małpie tryki, salta, skoki, w rytm muzyki. Po koronach przebiegamy, akrobacje uprawiamy. Baba, baba, ci baba, uuu, baba. Lice głośno nawołują, do zabawy przywołują. Koczkodany i czepiaki lubią bujać się cudaki. Są nosacze i gibony, jest też duch zadowolony. Taki makak, ta maryna, z głowy sterczy jej czupryna. Wszystkie małki zliczyć trudno, z nimi nigdy nigdy nie jest nudno. Figi, niki, małpie triki, salta, skoki, rytm muzyki. Po koronach przebiegamy, akrobacje uprawiamy. Zuzia, jak to było? Wszystkie małpki zliczyć trudno, z nim nigdy nie jest nudno. Fiki, miki, małpie triki, salta, skoki, rytm muzyki. Jak czyściutko, brawo. Dziękuję. Słuchajcie, no dobrze, jesteśmy teraz na planie. Trochę na scenie spektaklu Zookoła Świata. To na który kontynent nas teraz zabierzecie? Może polecimy na koło podbiegunowe? Co wy na to? Tak. Dobry pomysł? Jakie zwierzęta tam żyją? Wuju Leonie, ponieważ Paweł Podgórski wciela się w rolę wuja Leona, wparowuje na scenę, bo ty tam nie wchodzisz, tylko wparowujesz tą swoją energią i no i opowiadamy o misiach polarnych. No, niedźwiedź polarny. Ja mówię, kto to taki, bo nie przy Julce nie mogę powiedzieć, co to takiego i w ogóle. Jeżeli ktoś mówi o zwierzętach z takim szacunkiem, bardzo mi się to podoba. No, miś polarny to miś, który... Z ciekawostek nie jest wcale biały. Tylko miś, który ma przezroczyste futerko i wypełnione powietrzem, by lepiej izolowało je od mrozu. Chociaż skórę mają całkowicie czarną, by lepiej z kolei pochłaniała ciepło z promieni słonecznych. A odbijające się światło od ich przezroczystego futerka sprawia wrażenie, jakby był biały. Mm-hmm. I tyle ciekawostek jest w tym spektaklu i właściwie wychodzimy z takim przeświadczeniem, że odbyliśmy jakąś bardzo fascynującą lekcję geografii, że byliśmy na takiej lekcji geografii, wiele się dowiadujemy. No dobrze, ale koło podbiegunowe, to gdzie ono w ogóle jest? No to dziewczynki. A dlaczego gdzie dziewczynki? Jest koło podbiegunowe? A może... Na Antarktydzie. Nie. Koło podbiegunowe? A co to jest? Jest u szczytu biegunów, czyli jest na samej górze, na północy. Aha. Na północy naszej planety. Jakie zwierzęta poza białymi niedźwiedziami tam mieszkają? Ale pytania, co? No ale dobra. Do mnie to takie przesłuchanie jest. Teraz to dobrze. No to proszę bardzo. Tam żyją foki, żyją wieloryby, żyją pingwiny również. No, dużo zwierzątek żyje. Niedźwiedzie białe nie tylko są świetnymi pływakami, ale i nurkami, pomimo tej swojej masy ciała ogromnej. Ten wielki ssak może przebywać pod wodą nawet 2 minuty, to jest bardzo, bardzo długo. Niedźwiedź polarny może przemierzyć ogromny dystans w poszukiwaniu pożywienia. Zdarza się, że polując pokonuje 15 tysięcy kilometrów. No i jeszcze taka ciekawostka, słuchajcie, wczoraj niemal z koła podbiegunowego ją wyciągnęłam. Niedźwiedzie polarne zasłaniają łapą nos. Wiecie dlaczego? Dlaczego? Wiecie, kiedy one to robią? One robią to wtedy, kiedy... O, Julka wie. Gdy próbują się schować albo polują, mają nosy czarne, więc żeby nie było ich widać, zasłaniają łapą. To prawda, one chcą po prostu być niewidoczne, bo mają tę świadomość, to jest ciekawe, prawda, że są białe, tak jak śnieg i jak te czarny nosek sobie zakryją łapą, no to wtedy ciężko takiego miśka rozpoznać. Bardzo to ciekawe. No nic, wujek Leon, czyli Paweł Podgórski w spektaklu Zookoła Świata zabrał was także do Azji. Czy to się zgadza? Tak. A tam, no właśnie, co tam w tej Azji się wydarzyło, wujku? No cóż, tam spotkaliśmy papugi. Ugi bugi. Taka mała intryga pomiędzy głównymi bohaterami, ale nie mogę za dużo opowiadać o tym, by nie zdradzać szczegółów spektaklu, by nie zdradzać tej historii, jak to mówi młodzież, spoilerować, ponieważ na ten spektakl trzeba się wybrać, żeby przeżyć tę przygodę i żeby być zaskoczonym tym zwrotem akcji. No i właśnie ta Azja to taki zwrot akcji, w której to rozwiązuje się pewna intryga pomiędzy dorosłymi bohaterami spektaklu. To ja zapytam was tak. Ile gatunków papug na tym świecie żyje, mieszka i ma się dobrze? Ile gatunków? No. Dużo. Dużo. No dużo to jest ile? Nie wiem, z 50. Aha, Kalina? Albo więcej. A ty myślisz, że ile? Ja nie wiem, ale obstawiam, że 1000. Ojej, aleś przestrzeliła. Julka, ile gatunków papug mieszka na tym świecie? Nie wiem, mi się zawsze wydawało, że ileś tam tysięcy. 372 gatunki. To i tak jest bardzo, bardzo dużo. 372 gatunki papug. Papugi są jedynymi ptakami, które są w stanie zbierać pokarm pazurami i przynosić go, podnosić do własnego dzioba. No, to jeszcze jedna piosenka z waszego spektaklu Zookoła Świata Warsztatowej Akademii Musicalowej. Podziwiajcie biorka me. Jestem też mądra, zapewne wiecie, potrafię mówić kiedy chcę. Tak jest gadułą i gada w kółko. Musisz więc patrzeć, uśmiechać się, bo gdy odwrócisz głowę na chwilkę, zacznie jak zwykle przedrzeźniać się. Nie śpiewanie, kto by tego słuchać chciał? Tropikalnie niebezpieczne, lepsze zwykłe kocie. Miau! No właśnie, dobrze powiedziałam, uwaga. Tak, bo wracamy. Wracamy, kochani. Moglibyśmy jeszcze długo o Afryce, moglibyśmy jeszcze długo o kangurach, o Australii, o aborygenach, moglibyśmy jeszcze o lasach Ameryki Północnej i Europy, o łosiach, wiewiórkach, lisach, rysiach. To wszystko bardzo ciekawe, prawda? Ale chciałabym zapytać was o coś innego. O to, co jest uniwersalne i ważne dla każdego człowieka. Mam nadzieję, że takie jest. Ale zanim rozdamy bilety na spektakl Zookoła Świata, dwa podwójne na dzisiaj, na godzinę 15 w Warszawie. Tak, w teatrze wam. Bardzo mi przykro, chciałam powiedzieć i we Wrocławiu, i w Łodzi, i w Koluszkach, i wszędzie. A kto wie, może takie plany będą. Ale tak, i wtedy wrócimy, tak? I tak, wtedy absolutnie. Wyjdziemy wam naprzeciw. Ale dzisiaj to jest Warszawa, godzina 15. Zapraszamy serdecznie. 22, ile tych trójek było? No 7. I 7 trójek. Wojciech Dorosz przy telefonie czuwa i dwie pierwsze osoby, które zadzwonią, obdaruje właśnie takimi podwójnymi zaproszeniami na spektakl, który ja widziałam i serdecznie polecam. Kochani, wy spełniacie swoje marzenia. Dużo z siebie dajecie, żebyście mogli te marzenia spełnić, bo one tak same z siebie to tego zrobić nie chcą. Dlaczego to jest ważne? Zuziu, Kalinko, Julko, Ulu, Pawle, dlaczego to jest takie ważne? Żeby człowiek w swoim życiu odważył się i te swoje marzenia spełniał. No, każdy powinien spełniać swoje marzenia, no bo po prostu każdy się otwiera i każdy powinien po prostu mieć te marzenia. I każde marzenie pewnie jest jakieś fajne, niefajne. Ale czy tego człowieka, prawda? Wybrane no tak. Przez niego i to trzeba uszanować. Tak. Dobrze, powiedziała Zuzia, że to jest fajne, a dlaczego Kalina? Dlaczego to jest takie ważne też, nie tylko fajne? Moim zdaniem spełniać marzenia to jest bardzo fajne uczucie, no bo jak ktoś chce coś zrobić, to powinien to zrobić, no bo życie jest tylko raz i to no i po prostu można robić swoje i spełniać swoje po prostu marzenia. A co daje wam to? Że wy rozwijacie swój talent. Że chce wam się wstać, pędzić do tej waszej szkoły i no i też wysilić się, bo to nie jest tak, że człowiek leży na kanapie i wszystko do niego przychodzi, ale trzeba też no jakiś wysiłek w to włożyć. Czy to się zgadza? Tak. Tak. To co wam to daje, że rozwijacie swój talent? No, taka pasja mnie jakby naciąga, że po prostu chcę tam być i chcę to robić i nie chcę tego przestawać robić. Mhm. Mnie to bardzo naciąga, że ja po prostu bardzo lubię śpiewać, tańczyć, grać aktorstwo i po prostu tam wszystko jest, więc to mnie i motywuje do pracy i też trochę tam jest taka, bawiąc się uczymy. Ile wy macie lat? Ja 10. Ja 9. Aha, przepięknie opowiadacie o tym. Pawle, czym dla ciebie jest praca z dziećmi? O, zabrzmi to dosyć dumnie, ale sensem życia. Tak, ja myślę, że w tym jednym krótkim zdaniu można byłoby opisać to, czym dla mnie jest praca z dziećmi. Ona mi daje dużo radości, ona daje mi poczucie spełnienia, satysfakcji, a przede wszystkim takie poczucie zrealizowania niezwykle ważnej misji, jaką jest dawanie dobra. A co to takiego ta misja? Jak gdyby któreś dziecko zapytało tam przy radioodbiorniku. No nie wiem. Koleżanki ze sceny może powiedzą. No misja to taka przygoda w życiu. Albo w ogóle. Płynąca z serca można by dodać, prawda? Że robi się coś dla kogoś, to nie jest obliczony na cel, tylko tak, ja chcę dla tych ludzi to zrobić, ale także dlatego właściwie, że też dla mnie to jest bardzo piękne, jak widzę rozwój tych dzieci. Czego się, Pawle, nauczyłeś przez te lata pracy z dziećmi? Właśnie od nich. Codziennie uczę się czegoś nowego. Zresztą takie też zdanie pada w tym spektaklu Zookoła Świata, że nie zdajemy sobie sprawy, ile możemy się nauczyć od dzieci. No nauczyłem się tego i w zasadzie potwierdzam swoje przekonanie, że dziecięca wyobraźnia jest niezwykle kształtująca i no i pozwala nam też wrócić w pewnym sensie do naszego dzieciństwa. Dzieci są niezwykle inspirujące, ale też praca z dziećmi uczy pokory, ponieważ dzieci trudno oszukać. I dzieci potrafią być sobą, wy potraficie być sobą. Ktoś mądry powiedział kiedyś, że największą odwagą tego świata jest ta, aby człowiek dorosły potrafił być sobą. Zobaczcie, jak łatwo schować się za tysiącem mask, jak łatwo ukryć to, kim naprawdę jesteśmy i jak trudno odkryć to, kim naprawdę jesteśmy i po co przyszliśmy na ten świat. A kiedy obserwuje się was, dzieci, to człowiek widzi, że wy nie macie tych problemów. Być może jeszcze nie potraficie zakładać tej maski na twarz, być może kiedyś ona się wam przyda w trudnych sytuacjach, ale jak ja was obserwuję, to jestem zachwycona, zafascynowana, że wy żyjecie tu i teraz, jak mistrzowie zen. Patrzycie prosto w oczy i jesteście sobą, czyli jesteście bardzo, bardzo odważne. Mhm. Słuchajcie, na zakończenie naszego zagadkowego spotkania chciałam zaprosić tu do zagadkowego studia kogoś, kto bywał tutaj wiele razy. Marzył o tym, żeby kiedyś usiadł przy tym mikrofonie, przy którym siedzicie wy. Nawet próbowałam zaprosić tę osobę do Polski, to się wtedy nie udało. Ta osoba wtedy miała 8 lat. Teraz już ma pewnie z 18, może 17. To jest niezwykle inspirująca, fascynująca dziewczyna. Kiedyś dziewczynka, która, ja wiele razy o tym mówiłam, ale to jest taki piękny przykład, jak wiele dziecko potrafi zrobić i zmienić na świecie, bo wy też zmieniacie ten świat. Kiedy podróżowała właśnie Julka z rodzicami po świecie, tak jak ty ze swoimi, to w dalekiej Azji zobaczyła dziewczynkę, która siedziała i prosiła o pieniążki, ponieważ nie miała na jedzenie. Była z bardzo biednego domu, nie miała butów. I ta Angelina, o której mówię, ściągnęła swoje buty i założyła na jej stopy. Miała wtedy 7 albo 8 lat i pomyślała sobie, za każdym razem, kiedy wejdę na sceny tego świata, to wejdę na boso. Żeby przypominać wam, dorosłym, że wciąż są dzieci, które nie mają co jeść i którym trzeba pomóc. I wiecie, co ona to robi? Konsekwentnie, od 10 lat. Angelina Jordan, a tę piosenkę, którą teraz usłyszymy, pewnie we fragmencie, no właśnie śpiewa jako 8-latka i to jest niezwykły talent, ale też niezwykłe serce. Myślę, że każdy z nas może w swoim życiu coś wielkiego zrobić, tak wielkiego, jak zrobiła to Angelina Jordan. Bardzo dziękuję wam za wizytę w naszym zagadkowym studiu. Paweł Podgórski i jego super ekipa. Julcia, Kalinka, Zuzia, Ula nasza też z nami była. Świetnie zrealizował tę audycję Krzysztof Sagan. Przy telefonach czuwał wiernie Wojciech Dorosz, Katarzyna Stopaczyk, to ja. Kłaniamy się, pięknej niedzieli życzymy. Idźcie na spacer do lasu, bo tam są te fascynujące mrowiska. A o 15 tak, do teatru. Zapraszamy. Angelina, teraz twój czas. Because you're mine. Stop the things you do. I ain't lying. Jedno sprostowanie. Pingwinów nie ma na północy. No przecież one są na południu. No, nie zasnęłabym, gdyby tego wam nie powiedziała. Zapraszamy do reklamy. Ach, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera